राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2054 17 नवंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम भगवत गीता के अनुसार अपने अनुभव करें, केवल सीखना नहीं है, गीता सुन लिया सीख लिया इतना नहीं, उसका अनुभव करें। अनुभव जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शच। तो माम एकम शरणम ब्रज, ये जो बात है इसका अनुभव करे। अनुभव कैसे करे? जैसे हम लोग अपने को मानते हैं हम मनुष्य हैं, इसके बाद ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, हम विद्वान हैं, हम मूढ़ हैं, ऐसे अपने में जो भाव रखा है ना, ये भाव न रहे। केवल मैं भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं। न पुरुष हो, न स्त्री हो, न ब्राह्मण हो, न चमार हो, न ऊंचा हो, न नीचा हो, विद्वान हो, न मूर्ख हो, मैं भगवान का हूँ। तो ये भगवान के साथ एकता कर रही था और संसार के साथ भिन्नता कर रही, स्वीकार कर रही है। संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ। शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर का नहीं हूँ। ये सब शरीर के धर्म है, मैं इनसे अलग हूँ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। माम एकम शरणम ब्रज, एक जिसी को पकड़ेगा साथ संबंध रहेगा, केवल भगवान का, केवल भगवान मेरे। तो ये अपना नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश आदि बीमार शुमार धनी निर्धनता चतुर अचतुर विद्वान मूर्ख, ये मैं नहीं हूँ। जैसे ब्राह्मण पने का अभिमान है वो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होता है, ऐसे मेघवाल हूँ, समार हूँ, ये भी वैसे वैसे बाधक है, एक समान बाधक है। इनमें फर्क नहीं है, व्यवहार में बड़ा भारी फर्क है, रखना चाहिए, आवश्यक है, उसी के अनुसार कृत्य कर्तव्य होता है। परंतु मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ, विद्वान हूँ मैं मूर्ख हूँ, दोनों बरोबर है। परमात्मा की प्राप्ति में बाधा देने में कोई फर्क नहीं है। मैं विद्वान हूँ ये और मैं मूर्ख हूँ ये, व्यवहार में बड़ा भारी फर्क है। मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, व्यवहार में बड़ा फर्क है, पर परमात्मा की प्राप्ति में कोई फर्क नहीं है। तो मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये परमात्मा की प्राप्ति के लायक नहीं है। मैं तो परमात्मा को हूँ, अच्छा हूँ, बंदा हूँ, भला हूँ, बुरा हूँ, ऊंच हूँ, नीच हूँ, भगवान का और भगवान मेरे है। तो क्या होगा कि जो ये शरीरों को लेकर जो भिन्नता है, ये अपने में भिन्नता न होने से अपनी परमात्मा के साथ एकता हो जाएगी। खूब ध्यान दे, बात बहुत बढ़िया बात है। मैं परमात्मा जो परमात्मा में, दूसरा मेरा कोई नहीं है, मैं दूसरे किसी के नहीं हूँ। तो अपनी परमात्मा के साथ एकता हो गई। तो हो राम को नाम जप, हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमार, तो भगवान के होकर बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को। तो मैं दूसरा नहीं हूँ, वो नहीं से इसका त्याग होगा। ये व्यवहार में जैसे स्वांग में खेलता है आदमी, तो खेलता हुआ अपने को भूलता थोड़ा ही है, कोई ब्राह्मण होता है वो मैत्र का स्वांग है, तो मैत्र का स्वांग ले रहे अपन ब्राह्मण पण को भूलता नहीं है, वहाँ प्रकट मैत्र नहीं करेगा। एक राजा है एक मैत्र बना हुआ है। मान लो कि लड़का तो राजा बन गया और पिता मैत्र बन गया खेल में, तो खेल में मैत्र बन गया और वो बेटा है राजा बन गया, तो राजा बना हुआ भी मेरे ये पिता ये भूल तो थोड़ी है, और बाप मैत्र बन गया तो बढ़ने पर भूलता थोड़ी है कि मेरा लड़का मैं तो पिता हूँ, किंतु बर्ताव ब्राह्मण का करेगा और क्षत्रिय करेगा। ओ वह जाओ जरूरदार कहाँ गए जरूरदार कहा गया ये करो जी अंतर अभी एक भी करता हूँ करता हूँ। तो तात्पर्य क्या निकला कि भगवान का तो हूँ, अब यह स्वांग है ये शरीर धारण किया ये स्वांग है, ये असली हमारा रूप नहीं है। क्यों स्वांग कौन सा जो धारण किया छोड़ दिया जाए वही तो स्वांग होता है, तो धारण किया छोड़ जाएगा तो शरीर को लेकर मैंपना न हो, मैंपन का परमात्मा के साथ संबंध हो तो बहुत जल्दी सिद्धि होती है, और इसी में बड़े रहे तो जल्दी सिद्धि नहीं होती। एक कहानी है कही हुई फेंक देता हूँ। मथुरा के चौबों ने विचार किया कि प्रयागराज जाना है तो क्या करेंगे, अपने जमुना मैया जमुना मैया की नौका सुधाकर जमुना में बैठ गई, भूल कर फांगोट कर शाम को बैठ गए और चला जाएंगे नौका। वो तो नौका चलते चलते चलते सुबह एक शहर के पास पहुंची तो पूछा रहे कौन सा शहर है, शहर है मथुरा। घाट कौन सा है, ये तो विश्राम घाट है। अरे विश्राम घाट चले थे हम सुबह पहुंच गए ठेठ विश्राम घाट पहुंच गए। बात क्या हुई, बात ये हुई कि नौका खोली नहीं, चलाई तो खूब सब खोली नहीं, तो कहां पहुंचे वहां मेरे। ऐसे मैं ब्राह्मण हूँ मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ मैं क्षत्रिय हूँ वैश्य हूँ, तो नाका वाओ की बांधी है चला में खूब करे तो कैसे पहुंचेंगे, ऊपर से ये बर्ताव करे क्योंकि शब्द में तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय होगा, आप वो साधु मैं वो साधु हूँ आप मैं गृहस्थी हूँ, तो ना साधु हूँ ना गृहस्थी हूँ मैं तो परमात्मा का हूँ, तो क्या होगा परमात्मा का अंश है ना वो होगा उसको भगवान के साथ एकता होगी। अगर ये सच्चा मानोगे तो नौका वो बंद ही रहेगी, तो खास ये अपने को बदलना है। माम एकम शरणम एक भगवान का हो एक भगवान मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई दूसरा कोई नहीं मैं और किसी की नहीं हूँ। तो अनन्य भाव अब भजन करो सब भजन होगा आठ पर भजन होगा। आप अपने को अगर क्षत्रिय मानते हैं तो कभी किसी क्रिया में बामण होकर काम करते हैं या क्षत्रिय बना निरंतर रहता है, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो भला करो चाहे बुरा करो क्षत्रिय में रहते, इसलिए निरंतर भगवान का मैं हूँ ये रहने से निरंतर भजन होगा। तो ये बात दृढ़ता से पकड़े कि मैं भगवान का हूँ भगवान का, क्यों भगवान के मेरे अंश है ही मम ही वंश हो। मैंने कहा ये बात मम ये वंश कहने का तुम तो प्रकृति का अंश नहीं हूँ मैं, जैसे सही तो माँ बाप का दोनों का अंश है परंतु स्वयं आत्मा परमात्मा का अंश है, प्रकृति का मिश्रण नहीं है वहाँ। मम ये वंश केवल भगवान का अंश हो तो केवल भगवान के साथ संबंध रख दे तो फिर परमात्मा प्राप्ति शुभ हो जाएगी, या दूसरों का संबंध रखे तो वो संबंध दृढ़ रहेगा तो सीख जाएगा साधन बातें सीख जाएगा, परंतु उसके तत्व के साथ एकता नहीं होगी। तो ये इतना बढ़िया उपाय है, ये श्रेष्ठ उपाय है परमात्मा की प्राप्ति का। अरे सीधी बात है ये बदलने में स्वतंत्र है सभी। कोई पराधीन नहीं है, कहीं स्वतंत्र कैसे है। आपने किसी साधु की शरण ले ली, साधु की दीक्षा ले ली, मंत्र ले लिया, तो फिर आप कहते हो मैं तो मेरे कोई गुरु नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। फिर ब्याह होने पर स्त्री ये नहीं कहते मैं कुंवारी हूं, चाहे विधवा हो जाए तो कुंवारी नहीं कह सकती ना, इसलिए मैं भगवान का हूं संसारी में नहीं हूं, ये भीतर में भाव रहे। फिर प्रत्येक क्रिया भगवान की होगी, प्रत्येक क्रिया हो राम को नाम जपो, भगवान का होकर नाम जपो, माम एकम शरणम भेजा अनन्य चेता शरणम अनन्या चिंतो भाव चितो, एक भगवान ही है, तो फिर सब क्रिया भगवान के भक्त की होगी। नहीं तो मैं गृहस्थी हूँ तो गृहस्थ की क्रिया हरदम होगी, भगवान का भक्त टाइम टाइम पर होगा, और मैं भगवान का हूँ तो भगवान का भक्त निरंतर होगा, गृहस्थ का काम टाइम टाइम पर होगा, खाना पीना आदि है, व्यापार है, वो समय समय पर होगा, और भगवान का सब निरंतर रहेगा। इस बार अन्य श्वेता सतम यो मान स्मृति नृत्य सत्य हम सुलभ पार्थ, उसी लिए मैं सुलभ हूँ, सुलभ आपे क्यों भगवान के साथ संबंध जुड़ा हुआ उसका, तो ये संबंध भगवान के साथ जो हमारा वास्तविक संबंध है, शरीर तो धारण किया है, अपने आप धारण थोड़ी किया, अपने आप भगवान के है, ये जो गुरु मंत्र लेना से दीक्षा इसका नाम ही है, जो भीतर से भाव बदल दिया है, भीतर से तो मैं भगवान का हूं। हमारे साधुओं में पुरानी रीत है कि जो दीक्षा ले रहे थे वो क्या कहते हैं, गुरु जी मेरा चेला हुआ नहीं कहते थे, तुम राम जी के हो गए, अब तुम राम जी के हो, हमारी पुरानी रीत है, अब राम जी के हो गए। ये राम जी के कितने आदमी है, मानो साधु सेवी करने वाले कैसे है, तुम राम जी के हो गए, तो गुरु जी ने कह दिया तुम मान लेंगे, महाराज ने कह दिया मैं राम जी का हूँ, विश्वास था महाराज पर। शिष्य अपनी टोली बनाने के लिए शिष्य बनाने की बात नहीं है, भगवान के सन्मुख कर देने की बात है, तो भगवान के सन्मुख कब होगा, कब भगवान की जाति कहीं हूं मैं, जिस जाति की भगवान उस जाति में हूं, संसार में नहीं हूं, तो बहुत जल्दी काम होगा, सिद्ध हो जाएगा, जल्दी प्राप्ति होगी। अगर ये दशे तो ये कर ले अपने, मैं नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ, नपुंसक नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, मैं ऊंचा नहीं हूँ, नीचा नहीं हूँ, एक समान बात है, मैं ब्राह्मण हूँ ये भी और चमार हूँ ये भी, मैं साधु हूँ और तो मैं गृहस्थी हूँ, तो गृहस्थी हूँ बाधक है जैसे साधु हूँ बाधक है, वो डोरी वही बनी रहेगी, रस्सी, मैं यहाँ का नहीं भगवान का हूँ। सच्ची बात में दीक्षा का बताओ क्या, सच्चा संबंध, जो सच्चा संबंध है उसको पकड़े, तो सच्चा संबंध भगवान के साथ है, और सच्चा कच्चा क्या, जो हरदम रहे वो सच्चा, बने बिगड़े वो कच्चा, सीधी बात। अभी मनुष्य बने हुए हो, कभी देवता भी बन जाओगे, पशु पक्षी बन जाओगे, कभी नरक में बन जाओगे, कभी स्वर्ग में चले जाओगे, तो ये तो बदलता रहता है, पर भगवान का ये बदलेगा क्या, नरक में जाए तो बदलेगा, स्वर्ग में जाए तो ये बदल भगवान का है, ऊंच जुड़ी जाए तो भगवान का, नीच जुड़ी जाए भगवान का, आप बालक हो तो भगवान के, जवान हो तो भगवान के, पर बालक जवान नहीं होता, जवान बालक नहीं होता, पर आप एक होते हैं, तो बदलता तो ऊपर की बदलता, भीतर में नहीं बदलता, वो नहीं बदलता, उसका नहीं बदलने के साथ संबंध करे, संसार बदलता है परमात्मा बदलते नहीं, तो संसार के साथ संबंध तो बदलने वाला होता है, नहीं बदलने वाला संसार भगवान के साथ संबंध होता है, तो भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है, ये अटल रहेगा, तो भजन असली होगा। ऐसा भी आता है कि नीच नीच सब तिर गए, राम भजन लोलीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। तो कुलीन जीव है, ऐसे नीच हूं मैं तो वो डूबेगा, कोई फर्क नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ और मैं चमार हूँ, परमात्मा प्राप्ति में बाधक विषय है। खरा शंका तो पूछो कोई, अपना संबंध भगवान के साथ जोड़े तो भगवान की प्राप्ति हो गई, जिसके साथ संबंध जोड़े उसी हो गई। शरीर तो मिलने वाला बिछड़ने वाला है, अवस्था ही बदलने वाली है। विद्वान मूर्ख तो बदलने वाली है, बीमार और स्वस्थ बदलने वाली है। तो बदलने वाली के आप साथ रहे हो तो बदलने वाला ही मिलेगा, न बदलने वाला कैसे मिलेगा। और आप स्वयं न बदलने वाले हैं और संसार में परमात्मा न बदलने वाला है, तो बदलने वाले के साथ मेरा संबंध नहीं, मेरा संबंध न बदलने वाला है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुकृत भगवान के साथ मेरी एकता है। तो संसार के साथ अनित्य संबंध है और जाति को भेद है और अनन्य भाव होता ही नहीं। यह अपनी जाति का भेद नहीं है, भगवान की जाति का हूँ, भगवान का हूँ। संसार का संबंध अनित्य है, तो संसार को छोड़ने से नित्य संबंध हो जाएगा और जाति का छोड़ने से जाति का संबंध हो जाएगा। अंतर संबंधित अनंत के साथ, अनंत रहित भगवान के साथ। इस वास्ते गोस्वामी जी कहते हैं, अस अभिमान जाय जन घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूँ, रघुनाथ जी मेरे पति है, तो अपना संबंध रघुनाथ जी के साथ हो गया। इन्होंने के सुबह तो थे, शाम को नहीं रहे, दिन में रहे, रात में नहीं रहे, ऐसा नहीं होगा। इस अवस्था में रहे, इस अवस्था में ये नहीं होगा। सदैव सदैव रहेगा, सदैव भगवान का संबंध सदा रहेगा। कहीं जाओ, नीच से नीच सांप बिच्छू बन जाओ, नरकों में जाओ तो भगवान का संबंध टूटेगा नहीं। ऊंचे ब्रह्म लोक में चले जाओ तो भी भगवान का संबंध टूटेगा नहीं। मंच में तो भगवान के संबंध टूटे नहीं, क्योंकि तो आप भी सच्चे और वो भी सच्चा है, ऐसा संबंध भी सच्चा है। कच्चे के साथ संबंध कच्चा, तो ये एक बात बहुत अच्छी। तो भगवान के साथ अपना अकाट्य अविभाज्य संबंध माने के मैं भगवान का हूँ। फिर वो नौका आप ही जाएगी, जमुना जी जा रही है त्रिवेणी में, आप ही जाएगी, आप साफ साधन शुरू हो जाएगा भीतर से। मेहनत करने पर भी निरंतर भजन नहीं होता, ये संबंध निरंतर रहता है। संबंध की बात कही की बनेगा, संबंध मान लो तो निरंतर रहता, जब तक स्वयं त्याग नहीं करते तो स्वयं टूटता नहीं। तो संबंध हमारा भगवान के साथ है, शरीर के कुटुंब के धन संपत्ति देवी के साथ हमारा संबंध अनित्य है और भगवान के साथ हमारा नित्य है। तो नित्य संबंध को याद करता अर्जुन का नष्ट हो स्मृति में लब्धा। स्मृति का लब्धा क्या है कि स्मृति में भगवान का संबंध मेरा नित्य है, ये स्मृति हो जाएगी, सब काम ठीक हो जाएगा। इसमें आपके संदेह हो, शंका हो, निर्बलता हो, अटका हो, बताओ बताओ। स्वयं का तो स्वयं को अनुभव हो रहा है, स्वयं का तो स्वयं को अनुभव तो हो रहा है, स्वयं हाँ। अपने स्वरूप का तो स्वयं को अनुभव हो रहा है हाँ। तो अब परमात्मा की जो बात है नित्य प्राप्ति की, मानो अनुभव हो रहा है मैं स्वयं हूँ, स्वयं आप भगवान के हैं कि संसार के हैं? स्वयं ही है हम, संसार से तो संबंध है नहीं, ये तो एक ऊपर का रूप है हाँ। पर अब भगवान कहाँ रह गए? अच्छा देखो, ये भी बारक है, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, ये ज्ञान का मार्ग है, ये ठीक हो जाएगा। मैं संसार का नहीं हूँ, स्थूल शरीर नहीं मेरा, सूक्ष्म शरीर मेरा नहीं है, कारण शरीर मेरा नहीं है, मैं तो चेतन हूँ, ये हो गया ज्ञान का मार्ग। मैं भक्ति का हूँ, भगवान का हूँ, ये हो गया भक्ति का मार्ग। अपने आप को जड़ता से अलग कर लेना ये ज्ञान मार्ग है, और अपने आप को चिन्मय परमात्मा के संबंध जोड़ देना ये भक्ति का मार्ग है। जो आपको प्यार नहीं करो। नहीं, मैं स्वयं भी हूँ और परमात्मा नित्य प्राप्त है। हाँ। ये तो द्वैत हो रहा है यहाँ। नहीं, नित्य प्राप्त तो नित्य मैं भगवान का हूँ, से प्राप्त है। मैं भगवान का हूँ तो भी नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त कैसे? नित्य प्राप्त का मतलब मेरा संबंध भगवान से है, यही नित्य प्राप्त है। देखो, मम्मी वांशु कहते हैं भगवान, भगवान कहते हैं मेरा अंश है। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश है। तो आप अपनी बात मानोगे, संतों की भगवान की मानोगे? संतों की भगवान, संतों की भगवान ईश्वर अंश है। अरे भगवान की मानो तो भगवान के मेरा अंश है। बोलो, तब क्या संकट है? जो हमारा संबंध है वो ही नित्य प्राप्ति है ना? हाँ, तो नित्य प्राप्ति हो जाएगी। अभी संबंध, संसार का संबंध टूटते ही प्राप्ति हो जाएगी। इसी साथ संबंध रखो, उसी साथ संबंध रखो, ये दुविधा रहेगी, भांजगढ़ रहेगी, हलचल रहेगी, तो दो रहेगी। और एक हो जाएगा ना, माम एकम शरण अम्रजः, एक शरण भगवान का ही। अभी तो मानना ही है, अनुभव अपने आप हो जाएगा बाद में। मानोगे तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। मानो तो हो ही जाएगा, संदेह नहीं है। ब्याह होने पर आप उनको कुंवारा मानते हो गया, कभी कुंवारा कभी ब्याह दो मानते हो, संदेह रहता है क्या? तो भीतर से स्वीकार करने संदेह नहीं रहेगा। ब्याह तो नया होता है संबंध, अरे भगवान का सदा का है ब्याह में, सदा का संबंध है क्या? पहचान नहीं थी, वो कहीं खेलती थी, आप कहीं खेलते थे, पहचान तक नहीं थी। और भगवान की बात हम सुनते हैं, कहते हैं, हम पहचान भगवान शायद मैंने है होता है कि नहीं? तो हमारा शायद है भगवान, तो शायद में हमारी जाति का है, भगवान जाति का हो, भगवान हमारा मेल है। जिस शरीर से मेल था ही नहीं, वो मेरी होगी कि नहीं? तो बिना हुए भी मेरी हो जाए तो होने वाले मेरे होने में क्या बात अलग है? मानना पड़ेगा आपको। इसमें ना ईश्वर करेगा, ना संत करेगा, ना गुरु जी करेगा, कोई नहीं करेगा। उद्धरेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादियत, अपना आप ही उद्धार करे, आप ही अपना पतन करे। ये होने वाले की पहचान नहीं है ना, ये पहचान नहीं है, वो हमारा ही है, इस बात की हमको पहचान नहीं हो रही। पहचान नहीं है तो यहाँ का नहीं हूँ, ये तो होता है। मैं यहाँ का शरीर की नहीं हूँ, ये होता है नहीं? तो बात हो, ज्ञान मार्ग हो जाएगा। यहाँ का नहीं हूँ और भगवान का हूँ, दो ही बात है। यहाँ का नहीं है पर ज्ञान मार्ग, या भक्ति का हूँ भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग कैसे? दिखता नहीं, दिखता नहीं तो मानता होगा। जहाँ दिखता नहीं है वो मानना होगा। शास्त्र से मानो, गुरु से मानो, संत महात्मा से मानो, मानना होगा। क्या होने में स्त्री पुरुष संबंध दिखता है क्या? एक ब्राह्मण ने कह दिया, ब्राह्मण ने मंत्र अग्नि की साक्षी में लड़की को कह दिया, बेटा ये तेरे पर है, अब छू जाओ। ब्राह्मण कहने से मानना ही है और क्या हुआ, बताओ क्या फर्क पड़ा है? मानना ही है, गौर हुआ है कुछ पता पता लगेगा। दो भाई इधर खड़े, दो स्त्री उस खड़ी है। अरे आपको पूछे किस स्त्री को पति है, बता दोगे? अब तुमने क्यों थुतकार रहे, हमें क्या पता? आप कह दो मेरी, हम कह देंगे पीछे। ये तो आपका क्या वहां चलेगा, चलेगा ये स्त्री मेरी, स्त्री के मेरे पति ये है। तीसरे आदमी पूछा, दो स्त्री है, दो पुरुष भी है, बताओ किस स्त्री की, किसी पुरुष की, किसी स्त्री है, किसी स्त्री का कौन पति है, बता दो। तो सुनकर मानोगे, तो मैं सुन भगवान का हूँ, सुनकर मान लो, इनमें कोई कांटा मार जाओ है। महाराज जी, तुलसीदास जी महाराज ने सकल शोक दायक का अभिमान कहा और अस अभिमान जाए नहीं भोरे, तो इस अभिमान में जो अभिमान बताऊं मैं, ये अभिमान ना होकर क्या है वास्तव? अभिमान का नाम है मान्यता। अभिमान नाम जो अभिमान का नहीं है, ये अभिमान में भगवान का हूँ। जैसे आप एक नौकर किसी का नौकर हो जाए, राजगद में राजगद आदमी होता है नहीं, राज का हूँ आदमी, मैं सिपाही हूँ, इस तरह से मैं भगवान का हूँ। तो सिपाही तो मैं अपना और भगवान का मैं हूँ। अभिमान ना अभिमान का है, अभिमान का कोई हर्ज नहीं। अभिमान का तात्पर्य भगवान के साथ अत्यंत संबंध का है, अभिमान करने का नहीं है। अभिमान करो तो अभिमान मेरे, इसमें फर्क क्या है? अभिमान करोगे तो मैं भगवान को, ये भगवान के नहीं है, तब अभिमान होगा। तो सभी भगवान के भी भगवान अभिमान किस बात का? अभिमान तो दूजे टकराव तब होगा ना। ये नहीं है भगत, मैं भगत हूँ तो मेरे में विशेषता आई तो अभिमान होगा। सभी भगवान के मैं भगवान का अभिमान किस बात का? मात्र जीव जंतु सांप बिच्छू देवता राक्षस असुर देव भूत प्रेत पिशाच सब भगवान के, मैं भगवान का, कि अभिमान की बात नहीं है, आंता के बदलने की बात। मैं सेव करूं पति पति बोरे। ऐसा माने महाराज कि अभिमान जैसा अशुद्ध शब्द भी भगवान जैसा मत धोने से शुद्ध हो गया, तो ये अगर अभिमान जैसा अशुद्ध शब्द भी भगवान के साथ जुड़ने से शुद्ध हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक जाति तो लिखा है कूड़ा कचरा लेकर बारे फेंके, वो या भगवान के अर्पण तो भक्ति हो जाएगी। एकादश स्कंध में एक नादी ठीक है, वहां बहुत बड़ी चीज है, बहुत सही। फागुन के गाल गयोज करो भाई भगवान अर्पण तो भक्ति हो जाएगी, लिखा है। अशुद्धि कैसे रहेगी? आग में चाहे पत्थर रख दो, चाहे ठीकरी रख दो, चाहे कोयला रख दो, एक रूप हो जाएगा कि नहीं? सब समझ लग जाएगा, काले से काले कोयला चमकने लग जाएगा, तो भगवान साथ होते ही होते हो जाएगा। होता है कि नहीं? फड़के आप में ये सत्संग ही ऐसा, क्या सत्संग है? चमकाई हो सत चमकाई, आग में चमकाती है ना, आती है कि नहीं? फिर साफ दिया, साफ आ जाएगी, साफ हो गई, फिर साफ हो गई, माफ होगा। मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ ऐसा मानना, और सब भगवान का ये भी तो मानना पड़ेगा साथ में। मानना पड़ेगा नहीं, छोड़ना पड़ेगा। अरे सच्ची बात में पड़ेगा कैसे होगा? कच्ची छोड़ना पड़ेगा क्या? मैं शरीर का नहीं हूँ, शरीर मेरे नहीं, ये पड़ेगा। आप बताइए, छोड़नी पड़ेगी, मतलब पड़ेगा नहीं? ये तो स्मृति लगता है, वो याद आ गई, याद आ गई बात, याद याद याद में करना पड़ता है क्या? याद आ गई कौन सा मरण वासी है? मानना तो ये पड़ेगा कि मैं सही नहीं हूँ, सही का मैं नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं है, ये छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे तो है, पड़ेगा आप थोड़ी है, भगवान उड़ा आप देगा, गोविंद गोपाल की जय, नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत सुगम बात है भी, बहुत सरल बात है। गोविंद गोपाल की जय।